Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg har været i Afrika et par gange, og jeg er faktisk ret fascineret af det kontinent, og ikke mindst af dyrelivet, landskabet, den slags. Første gang, jeg var dernede, der var det faktisk som ung reporter i sin tid. Jeg skulle med et dansk hold forsker fra Biologisk Institut. Professoren var Peter Aktander, som interesserede sig meget for forskellige typer vildt, hvor de kom fra, deres genetiske slægtskab og populationer, hvordan de var konstrueret osv. osv. Ham var jeg så med dernede og var blandt andet i Uganda, hvor vi så var på universitetet i Kampala og snakkede med en masse af de lokale forskere. Vi var ude og se på dyr, og blandt andet så vi, hvad jeg mener er verdens grimmeste fugl, træskonæbet. Og der var nogle ornitologer med, som var fuldstændig begejstret. Nu har de endelig set de her træskonæbe. Og det ligner altså virkelig en fugl, der har fået en træsko i hovedet. Men det er meget interessant. Men jeg skulle også skrive, kan jeg huske, en artikel om Peter Aktander. Han havde på det tidspunkt en lille ny PhD-studerende, der havde lavet noget meget interessant genetisk arbejde. Han hed Eske Villerslev. Så jeg skrev også på det tidspunkt om denne meget, meget unge Eske Villerslev. Så nu kan man jo se, hvor lang tid det er tilbage i tiden, det her. Jeg kom til at tænke på alt det her for ganske nylig, fordi jeg blev opmærksom på en artikel, der er kommet ud om zebraer og zebrabestande og zebrapopulationer, at de i virkeligheden er, meget anderledes bygget op, end man har troet. Altså, der er noget andet under den her stribede dragt, genetisk set, end man sådan lige har gået og troet. Og det er faktisk danske forskere, der har lavet det her arbejde, og som blandt andet bygger på en hel masse prøver taget af denne gamle professor Peter Aktander. Og vi skal prøve at snakke meget mere om både det her studie, og i det hele taget det her med at studere dyrepopulationer genetisk. Og det skal vi gøre med min gæst i dag, det er Rasmus Hætter. Velkommen til dig. Tak. Du er adjunkt på Biologisk Institut på Københavns Universitet, og du er sidste forfatter på det her studie, som også er lavet af din kollega Kasper Emil Petersen, som ikke kunne være her i dag. Men før vi går til det her med zebraerne og længere ud i de her bestande, altså forklar mig lige, hvordan man, som gummistøvlebiolog, som du jo egentlig startede, ender med at komme til at sidde og lave laboratoriearbejde og genetik. Ja, jamen det er simpelthen sådan, at da jeg var en ung, håbefuld bachelorstuderende på Biologisk Institut på Københavns Universitet, der var jeg, som du også var inde på, mest interesseret i dyr og gerne store dyr. Og hele det her zoologifelt, synes jeg var rigtig spændende. Da jeg skulle lave bachelorprojekt, der lavede jeg faktisk et feltstudie i Indonesien, hvor vi var ude og båndoptage gibbonaber simpelthen. Mm. Vi skulle optage deres vokalisationer, som de hedder. De hyler meget til hinanden. De hyler, de synger ligesom om morgenen, tidligere om morgenen, til hinanden, for at markere territorium og sådan noget. Mm. Og det, vi havde fundet på, vi skulle ud og optage de her gibbonaber i regnskoven i Indonesien, fire forskellige steder. Og så skulle vi bruge de her optagelser til at prøve at finde ud af, om de havde dialekter. Ja. Fordi der var nogen, der mente på det tidspunkt, at man kunne bruge de her vokalisationer til ligesom at finde ud af, hvilke populationer der ligesom var forskel på, og hvad for nogle populationer, der tilhørte forskellige underarter, for eksempel. De simpelthen talte forskelligt, om man så ja, lige præcis. Ja. Det var teorien, at man kunne bruge ligesom deres sang til at måle på, hvor forskellige de var. Ja. Vi okser rundt ude i Indonesiens regnskov i fire måneder. Jeg selv og to andre gode venner, biologistuderende. Og efterhånden, som vi lavede det her projekt, så fandt vi ud af, at det her med at optage lyde og vokalisationer fra gibberne, det var jo meget godt. Men vi begyndte også at høre om det her med genetik og DNA på studiet i forskellige kurser osv. Og det blev ret hurtigt tydeligt, at det her med genetik, det var jo lige præcis sådan noget, der kunne bruges til det, som vi gerne ville svare på om de her gibberne. Nemlig, var der forskellige underarter, hvor forskellige var populationerne fra hinanden, mm. og så videre. Ja. Så jeg begyndte at overveje, om man ikke kunne lave genetik på de her gibboner, i stedet for at optage deres sang. Og henvendte mig til en lektor på Biologisk Institut, som arbejdede med genetik, Hans Sigismund hedder. Mm. Og spurgte ham, om jeg ikke kunne få lov til at lave genetik på gibboner. Og så kiggede han på mig og meget skeptisk og sagde, jo, det kunne jeg godt, hvis jeg havde prøver. Og det havde jeg jo ikke. Man skal jo ligesom have fat i dyrene og stikke en nål i dem og trække noget ud. Lige præcis. Det er forudsætningen for at kunne lave det her genetik. Og han fik ligesom gjort det klart for mig, at det her med at samle flere hundrede prøver fra gibbonaber nede i regnskoven. Jeg havde jo selv været nede og kigge på dem, så jeg vidste godt, hvor svært det var ligesom at komme inden for rækkevidde af dem. Så det her med at lave indsamle prøver og lave genetik på dem, det var nok ikke lige noget, man gjorde sådan på det års tid, som man har til et speciale. Mm. Men så kiggede han på mig og sagde, hvad med at lave noget med afrikanske pattedyr i stedet for? Noget genetik på afrikanske pattedyr. Og på det tidspunkt, der havde jeg faktisk ikke interesseret mig så meget for Afrika. Okay. I hvert fald ikke i en videnskabelig sammenhæng. Så ville jeg været fascineret af Afrika som kontinent, som de fleste naturinteresserede mennesker nok er. Ja. Og vidste selvfølgelig, at det var et fantastisk kontinent, hvis man er interesseret i dyreliv og store pattedyr især, ja. Selvfølgelig. Og efter ligesom at grublede lidt over det, så tænkte jeg, jo, det kunne jo være spændende at prøve det. Og det var sådan, at på det tidspunkt, der var Hans og hans gruppe i gang med at skulle gå i gang med et genetisk studie på afrikanske bøfler, ja. Som en del af Danita-projekt, der kørte. Og så spurgte han, om jeg kunne tænke mig at lave genetik på de her bøfler. Og det gjorde jeg, og det var det kom der et speciale ud af. Mm. Og i løbet af det over til halvanden, som det speciale tog, kom jeg mere og mere ind i det her med populationsgenetik. Det gik op for mig i en højere grad, at populationsgenetik var jo i virkeligheden en måde at svare på mange af de samme spørgsmål, som jeg havde gået og været interesseret i, som almindelig gummistøvle, yeah. Biolog der, hvor man går ud og kigger på dem, er de lidt forskellige fra hinanden, siger de noget lidt forskelligt og sådan. Men det er klart at genetik, ja, det er over at komme ind under huden og se på strukturen af, jamen kan vi faktisk pinpoint eventuelt, hvordan er de forskellige? Og der kan jo sagtens være interessante forskelle, selvom man faktisk ikke kan se dem udenpå. Mm. Og alt det her, så det er sådan en form for, ja, det må være ret spændende egentlig at netop gå ind og se, hvad er der inden under det her dyr, ikke? Ja. På en eller anden måde. Ja. Men det her med, at I så har studeret zebraer nu, og fundet ud af, at de faktisk er meget mere forskellige, end man lige har troet. Mm. Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Mm. Prøv at fortælle om det her studie. Hvordan det er overhovedet kommet i stand, og hvad det har vist. Ja, altså, det vi har gjort med zebraerne, det er, at... eller man kan sige udgangspunktet for nogle af de spørgsmål, vi gerne ville have besvaret, det var, at der ligesom var konfliktende bud på zebraens struktur, som vi kalder det, altså populationsstruktur inden for den art, vi kalder steppezebraen, som er den almindelige zebra, som alle kender fra Afrikas savanne. Der var ligesom to forskellige bud på, hvordan diversiteten inden for den her art var fordelt. Og det ene bud, det kom fra det, man kalder morfologi, altså som er alt det ydre, alt det, man kan se med det blotte øje og måle på. Så sådan noget i zebraernes tilfælde, sådan noget som stribernes mønster, og også noget, der har relation til deres skelet, målinger fra zoologiske samlinger. Så morfologien, den havde et bud, som gik ud på, at zebraen er opdelt i fem nulevende underarter, og så en underart, som uddøde for relativt nylig, for 100 år siden. Quaggaen. Men det her med underarter, det betyder så, at de sådan set stadigvæk godt kan parre sig indbyrdes, og få levedygtigt afkom, der også kan parre sig igen. Ja. Men de sådan ligesom er trukket lidt fra hinanden. Ja. Men så skal jeg lige høre, altså når det er jo svært at indsamle prøver fra gibboner, er det ikke lige så svært at indsamle prøver fra zebraer? Faktisk nej, vil jeg sige. Det korte svar er nej. Selvfølgelig er det også svært at indsamle prøver fra zebraer. Men man kan sige, fordelen ved zebraer er trods alt, at de lever jo på savannen. Og er sådan rimelig tilgængelig på den måde. Altså, man kan se dem for det første. Ja. Og man kan ligesom lokalisere dem, finde ud af, hvor de er på et givet tidspunkt. Sådan relativt nemt. Og det, man så har gjort typisk, i hvert fald med de prøver, vi har haft adgang til, det er, at man simpelthen er kørt ud i en Land Rover og har haft en form for sådan armbryst, der skyder sådan en pil, med en, der sætter sig ind i huden og tager sådan en lille hudbiopsi, og så falder af sig selv. Ja. Så det er sådan rimelig, det, vi kalder non-invasive. Altså, det gør ikke noget ved dyret. Det, dyret er ikke bedøvet eller... eller lider nogen overlast. Det er ligesom, den får et stort insektstik, ja, og så flytter den sig. Ja. Så langt størstedelen af de prøver, vi har kigget på, de indsamlet på den måde. Og det er, det, altså man kan sige, selve processen, når man er kommet dertil, at man sidder i Land Roveren og har armbrysten klar, så er det ikke så svært. Men selvfølgelig alt det, der ligger op til, er selvfølgelig et kæmpe, en kæmpe opgave. Ja. Men det er så formentlig også det rigtig, rigtig sjove, det er det der med at sidde i Land Roveren og skulle med armbrøst. Ja, det er jo ikke det dårligste, kan man sige. Nej. Var det det samme med bøflerne egentlig? Altså den samme teknik? Ja, altså den samling, som vi har, som omfatter mange forskellige arter, især afrikanske pattedyr. Vi kan måske komme ind på senere, den her samling. Men der er størstedelen af prøverne sådan nogle skinbiopsier, der er indsamlet på den her måde. Men vi har også af og til blodprøver fra forskellige dyr, eller muskelprøver, eller prøver fra et organ, eller sådan noget. Ja. Men det er sådan mere, når det lige har været muligt at gøre det. Det er selvfølgelig lidt mere invasivt at indsamle prøver på den måde. Men kunne man egentlig i dag bruge afføring, kan man ikke? Jo, det gør man også, men problemet med at bruge afføring til genetisk forskning er, at du får simpelthen meget lidt DNA fra selve dyret, og rigtig meget DNA fra alt muligt andet, der er inde i dyret. Så bakterier, svampe og alt muligt andet spændende, og selvfølgelig noget af det, den har spist. Og meget, meget lidt, altså ganske få procent eller mindre fra selve dyret. Plus at DNA er typisk meget fragmenteret og nedbrudt, så... og det kan man ikke så godt lide, når man skal arbejde med DNA, for det besværliggør en masse ting i laboratorieprocessen. Hvor mange prøver tog I fra de her zebraer? Vi tog jo så faktisk ikke nogen. Vi havde ligesom adgang til prøverne allerede fra den her samling. Okay. Så til vores studie har vi faktisk ikke været ude og indsamle noget nyt. Vi har simpelthen bare været nede i fryseren. Så det vil sige, helt tilbage til Peter Alexander og hans folk, og i det hele taget, så har man indsamlet gennem år? Fra forskellige altså populationer af de her zebra og forskellige det, man kalder underarter i dag. Ja. Altså i den samling, vi snakker om, der er faktisk over 10.000 forskellige vævsprøver fra afrikanske pattedyr. Hvor langt går de tilbage? Start 90'erne. Fra start 90'erne til nu nærmest. Ikke? Ja. Men de fleste af dem fra start 90'erne til 2000-agtigt. Men hvad finder I så? Altså, I hvad skal man sige, har den her nulhypotese, eller man går ud fra, jamen der er de her fire underarter, ikke? Fem underarter plus den uddøde der. Ja. Altså det var så ligesom morfologiens bud på, hvordan strukturen var inden for zebraen. På den anden side, der havde vi så genetikken, for der er faktisk nogen, der har kigget på genetik i zebra før os. Der er faktisk flere, der har gjort der er nogen, der har kigget... dem, der har kigget mest indgående på det med flest prøver, det er faktisk nogen også fra Hans Sigismunds gruppe i 2007 eller 2008. Jeg kan ikke lige huske, hvilket år det blev udgivet. Hvor man havde kigget på mitokondrier DNA. Den her lille, hvad det hedder, organel inde i cellen, som producerer energi, og som har sit eget lille DNA-molekyle. Ja. Så i det studie kiggede man på mitokondrier DNA og nogle få, det der hedder mikrosatellitter, som er nogle små stykker DNA fra selve kerne, det nukleære DNA. Og med de her 7-8 markører, som man havde dengang, der fandt man så ud af, eller konkluderede man på baggrund af det, jamen der var slet ingen struktur inden for zebraen. Så genetikkens bud var simpelthen, at der er slet ingen struktur. Ikke på den måde, at de alle sammen var ens, men at du ikke kunne, der ikke var nogen grupperinger. Altså, at det ikke er sådan, at der var nogen adskilte enheder, men det ligesom bare var en lang kontinuum af genetisk variation fra nord til syd. Så der var de her kontrastende bud på, sådan, altså er der er der underarter, som er, hvad skal man sige, adskilt fra hinanden, historisk set har været adskilt fra hinanden, eller er der overhovedet ingen barriere for genflow inden for zebraen? Det var sådan to ret forskellige bud på. Ja. Og det vi så det vi vidste, det var, at det i dag er muligt at lave og indsamle data fra en langt større del af genomet, end man gjorde bare her tilbage i 2028 stykker. Så vi på den måde kunne få et meget mere detaljeret indblik i zebraens struktur, ved at anvende, hvad skal man sige, mere moderne genetiske markører, simpelthen. Ja. Så vi havde en god forventning om, at vi ville simpelthen kunne afklare det her spørgsmål. Jamen, er der noget struktur, som man simpelthen bare ikke har kunne få øje på med de her relativt begrænsede markører, eller er der ikke? Ja. Og det, der gør det lidt svært inden for zebraen, det er, at zebraen er en meget mobil art. Ja. De løber stærkt, simpelthen. De løber omkring. De løber stærkt, og de løber meget omkring. De migrerer for at finde det græs, de ligesom gerne vil have. Så de migrerer som følge af regntider og så videre rundt i landskabet. Og på den måde udveksler de jo gener med hinanden. Ja. Og det gør, at, den struktur, der er inden for zebraen, er formentlig sløret af det her genflow, som der foregår inden for arten. Mm. Ja, og det var også det, som det tidligere genetiske studie konkluderede. At det var simpelthen, på grund af den her høje mobilitet, så var der slet ingen struktur. Mm. Så det er slet ikke relevant at tænke på zebraen som bestående af forskellige enheder. Ja. Nej. Men det var så det, vi besluttede os for at teste med et mere omfattende sæt genetiske markører. Ja. Og hvad fandt de så? Ja, jamen vi fandt jo ud af, at der er faktisk genetisk struktur inden for zebraen. Så på den måde havde morfologerne ret, og hvad skal man sige, de tidligere genetiske studier... kasseres i virkeligheden. Ja, ikke kasseres altså. Fordi de havde jo ikke gjort noget galt, man kan bare sige, de havde jo den, hvad skal man sige... Det er bare en dårlig opløsning. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men vi fandt så til gengæld ud af, at den struktur, som de morfologiske underarter antyder, den er ikke i overensstemmelse med den struktur, som genetikken tilsiger, kan man sige. Så der er strukturer inden for, populationsstrukturer inden for zebraen, men... Det er ikke de underarter, som man ligesom har gået og brugt i bevarelsessammenhængen. Det er ikke dem, der ligesom er de relevante genetiske enheder. Men hvordan ser det så ud i virkeligheden? Ja, altså det ser sådan ud, at zebraen består af... Altså vi har fundet ni adskilte populationer inden for zebraen. Der kan sagtens være flere. Altså, vi har ikke haft adgang til materiale fra alle zebrapopulationer i Afrika, så der kan sagtens være flere, som vi simpelthen ikke har haft mulighed for at opdage. Men inden for den prøvemateriale, som vi har, det prøvemateriale, vi har, er der i hvert fald mindst 9 forskellige populationer, altså adskilte enheder. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og adjunkt Rasmus Heller, bioinformatik og RNA-biologi ved Københavns Universitet. Så I finder 9 adskilte grupperinger, genetisk relevante. Ja. Hvordan står de så i forhold til de her 4 påståede underarter, som man kan se forskel på? Altså, der er nogle af dem, der overlapper, og hvor vi finder det samme som underarter, altså de morfologiske underarter. Men der er flere af dem, der overhovedet ikke overlapper, og hvor man kan sige, hvor vores populationer enten lapper ind over 2 forskellige af de morfologiske underarter, eller hvor vi kan se, at de morfologiske underarter simpelthen er opdelt i flere forskellige enheder. Altså jeg synes, det sidste, du siger der, det kan man bedst forstå. Ikke? Ja. Ja. Der er nogen, der ser ud på en bestemt måde med deres striber, men i virkeligheden indenunder, så er der altså flere forskellige grupperinger genetisk. Ja. Men det andet der er, at der er virkelig nogen, der ser forskellige ud, men er den samme genetiske gruppe. Mm. Hvordan fanden foregår det? Ja, det er vigtigt at pointere, at de her morfologiske underarter, som er blevet beskrevet, hvor grænserne sådan lige præcis går imellem dem, det er nogle gange sådan lidt tilfældigt sat. Fordi det afhænger jo også af, hvad for noget prøvemateriale, der har været tilgængeligt for dem, der har kigget på morfologien. Så man kan sige, altså, det er muligt, at de her morfologiske grupperinger, som man har brugt, og hvor grænserne lige går mellem dem, de ikke har været helt 100% retvisende. Altså, når de her formmæssige eller udseendemæssige undergrupper, er det, altså som du siger, det kan jo både være på altså, netop striberne, skindet, sådan noget, man lige kan se, eller på nogle målinger. Af skeletdele og sådan noget. Og det er måske lidt vanskeligere at forholde sig til i virkeligheden, altså de der skeletmålinger. Ja, altså det man kan sige, det er, at de her morfologiske, den her morfologiske måde at kigge på variation inden for en art, er jo også underlagt en masse begrænsninger, som jo består blandt andet i, hvor meget prøvemateriale man har til sin rådighed, og hvor det kommer fra. Så nogle gange nogle gange kan man se simpelthen ved nærmere eftersyn, altså nu kan man sige, den klassiske morfologiske inddeling af zebraerne har været i de her fem underarter, plus den uddøde kvakke her. Men der er for eksempel nogle andre observatører, der påstår, jamen de her, den her morfologi, den er altså ikke så, hvad skal man sige... Konsistent, eller? Ja, den er ikke så opdelt, som man måske har antydet i den her morfologiske opdeling. Ja. Så er det måske mere nogle glidende overgang i virkeligheden, hvis man virkelig går ud og kigger på hvad skal man sige, på flere forskellige lokaliteter, end dem, man måske har haft adgang til på museer eller andre steder. Ja. Så man kan sige, nogle gange kan det være, at de populationer, som vi finder rent genetisk, og som ikke stemmer overens med de underarter, som man ligesom har placeret på et kort ud fra morfologi, så kan forklaringen simpelthen bare være, at grænserne er sat forkert mellem de morfologiske underarter. Sådan, så der ikke er noget misforhold i virkeligheden. Mm. Men så kommer man jo også til det her spørgsmål. Når man så bruger genetik, hvordan afgør man så, at man har en gruppering, der er forskellig fra de andre grupperinger? Altså, det må jo også være et spørgsmål om, hvor meget skal der være forskel i gener, og hvilke gener, og hvordan gør man overhovedet det? Ja, altså det er jo hvad hedder det, i virkeligheden et meget svært spørgsmål at svare kort på, men man kan sige, altså noget af det, som vi har taget udgangspunkt i, det er, at se, om der er nogle grupperinger, hvor den genetiske afstand inden for grupperingen er mindre, end den er fra en gruppering til en anden. Ja. Altså simpelthen, om du har sådan en fordeling, hvor inden for et større område, zebraerne faktisk ligner hinanden rigtig meget genetisk, og hvis du så kommer 50 km væk, så er de lige pludselig forskellige fra dem, rent genetisk. Ja. Men det er klart, at der er også et aspekt her, der hedder, at jo mere genetisk data man får, jo bedre genetisk data man får, jo mindre enheder kan man selvfølgelig også identificere. Ja. Og det er selvfølgelig også et relevant spørgsmål at stille, sådan, jamen, den forskel, vi så finder på populationer, hvor stor er den, eller hvor vigtig er den? Ja. Og det er også derfor, vi er konsekvent i vores studie. Vi snakker jo kun om populationer, vi snakker overhovedet ikke om underarter, fordi vores resultater viser, at... der er så lidt forskel, genetisk forskel mellem populationerne, så det giver overhovedet ingen mening at snakke om underarter inden for zebraen her. Men så lad os lige i virkeligheden tage, fordi det er jo også et grundlæggende spørgsmål i zoologien og i biologien. Hvad er en art, og hvad er en underart? Altså, hvordan afgrænser vi ud? Man kan, altså, arter vil man umiddelbart sige som lægmand, ja, altså, kan de parre sig, og kan de få levedygtigt afkom, der også er fertilt? Så har vi, så er det inden for en art. Mm. Men hvad verden er underarter? Hvordan skal vi forstå det? Ja, altså underarter, det er sådan et rigtig misfoster, sådan rent videnskabeligt, fordi det er ikke særlig veldefineret, hvad der skal til for, at noget er en underart. Det er noget, man ligesom har indført, fordi... at man selvfølgelig, det blev klart, at inden for det, vi kalder arter, og som, altså det her med arter har jo en lang historie, det er helt tilbage fra Linné og andre tidlige taxonomer, det her med at inddele dyr i arter, og endnu længere tilbage i virkeligheden. Men det her med underarter, det er så et udtryk for, at man fandt ud af, at inden for arterne var der noget variation. Og det var jo typisk sådan noget, som man for eksempel så i zebraen, eller også alle mulige andre, man synes, at striberne så lidt forskellige ud i forskellige dele af udbredelsesområdet. Så underarter blev indført som sådan en måde ligesom at gruppere den her variation på en bekvem måde, kan man sige. Men der er ikke nogen særlig veldefineret definition af, hvad en underart er. Ja. Altså normalt så forstår man det som en geografisk gruppering af individer inden for en art. der ser anderledes ud end andre grupperinger. Så vi kunne egentlig lige så godt sige, at vi kunne bruge det inden for menneskeheden, sådan yes. set. Der er en afrikansk underart, eller måske flere, og der er nogle nordeuropæiske og nogle sydeuropæiske underarter. Jamen, altså det ville vi jo aldrig gøre. Nej, men det er i virkeligheden det, man kunne. Altså, ja. Det er den samme type variation, I snakker om. Ja, lidt, ja. Og det udstiller jo i virkeligheden, at begrebet er ret meningsløst. Fordi der er jo ingen som helst biologisk meningsfuld forskel på mennesker fra forskellige dele af verden. Men det er jo så spørgsmålet. Hvis du spørger en mediciner, så vil de jo sige, jamen det er der, fordi der er store forskelle på, hvilke sygdomme er prævalente i hvilke grupper, og hvordan forløber de sygdomme. Der er store genetiske forskelle, som er sygdomsmæssigt relevant. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Altså, og det har selvfølgelig også basis i nogle genetiske forskelle. Mm. Selvfølgelig er der genetiske forskelle inden for mennesket også. Og der er også populationsstruktur inden for mennesket. Ja. Men det er jo bare det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om populationer i stedet for underarter. For underarter er sådan noget lidt underligt noget. Som, definitorisk. Ja, lige præcis. Ja. Og det, der er en underart inden for en art, behøver ikke at være to underarter inden for en art, behøver ikke at være lige så forskellige genetisk set, som to underarter inden for en anden art. Så det er sådan lidt meningsløst. Men diskuterer man det inden for biologien simpelthen at slette det begreb? Underart. Ja, altså der er helt klart taxonomer, som er meget vrede over det, og slet ikke vil have, at man skal bruge det. Og man kan vel på nogen måde godt sige, at det er noget, man går lidt væk fra. Og erstatter måske i højere grad med at snakke om populationer. Ja. I hvert fald i visse dele af biologien. Men når I så finder de her 9 populationer, som I vil sige, jamen, de er forskellige nok fra hinanden til at på en eller anden måde at sige, jamen, det er forskellige grupperinger. Ja. Er de lige så forskellige fra hinanden som, lad os sige, nigerianere fra danskere? Altså, de fleste af dem er ikke. Nej. Altså, den genetiske differentiering inden for zebraen er meget lav. Uh-huh. Og det er jo igen, fordi vi har det her, det er en meget mobil art. Og det er også forklaring på, hvorfor man med tidligere genetiske resultater ikke har kunne opdage den her struktur. Uh-huh. Så det er meget små forskel med nogle enkelte undtagelser. Især den allernordligste population, vi finder helt op, eller som vi har med i vores studie i hvert fald, op i det nordlige Uganda. Uh-huh. Den er ret forskellig fra alt andet. Okay. Altså alle andre populationer. Har den været meget isoleret? Ja, det må den jo have været. Altså, vi kan i hvert fald sige ud fra genetikken, at den har været genetisk isoleret i meget højere grad, end de andre har. Mm. Genetisk isolation opstår typisk, hvis man er simpelthen afsondret fra andre populationer, som man ikke får, så der ikke er noget migration, så at sige. Ja. Og eller, hvis nu populationen har været lille i lang tid, så akkumuleres den genetiske differentiering over for andre populationer også hurtigere. Men i det hele taget, så er det vel et spørgsmål om, at sådan nogle differentieringer her, eller hvor man ligesom udskiller grupper fra et eller andet, som har været det samme, er vel, at man netop, det er noget med geografi, og at man har nogle, kan man sige, måske tilfældige grupper, der bliver isoleret fra en hovedgruppe, og så den har jo så en vis genetisk variation med, og så får den nogle andre livsforhold end hovedgruppen, og udvikler sig måske simpelthen anderledes. Ja, altså der kan jo være flere forskellige grunde til det. Altså, i populationsgenetik, der er ligesom to forskellige måder, genetisk differentiering kan opstå på. En er den, vi kalder neutral genetisk drift, og det er simpelthen bare det, der sker, når en lille population er adskilt fra andre populationer over tid. Det er virkelig tilfældigheder. Det er tilfældigheder. Den anden mulighed er, at en population finder et andet miljø, eller befinder sig i et andet miljø end de andre populationer, og at naturlig selektion så på den måde virker på at udvirker, at den genetisk set bliver forskellig fra andre. Altså simpelthen, fordi der er nogle evolutionsmæssige tryk, altså der er måske noget andet føde, eller der er nogle jæger, der er et eller andet, der gør, at nogle gener bliver udvalgt, præcis, fordi de simpelthen tilpasser sig. Men det er normalt ret nemt at kende forskel på, om det er den her tilfældige genetiske drift, eller om det er naturlig selektion, der har gjort der har bidraget til, at en population er blevet genetisk forskellig fra andre populationer. Hvordan afgør man det? Jamen altså, det er sådan, så hvis det nu er naturlig selektion, der er forklaring, så vil det normalt kun vedrøre nogle få gener. For det vil jo kun være nogle få gener, som er relevante for det her forandrede selektionstryk, som der kan være. Mm. Hvorimod, at hvis du har det her tilfældig genetisk drift, så er det fuldstændig fordelt ud over hele genomet. Så er det, ja, tilfældigt. Ja, alle mulige steder simpelthen, lige der præcis. Er sket noget. Ja, så det er ret, normalt ret nemt at kende forskel på de her to processer, kan man sige. Mm. Og det vi finder med den her nordligste Uganda-population, det er altså tegn på det, der hedder altså tilfældig genetisk drift. Så det er nok, fordi den har været isoleret i længere tid. Ja. Men altså, det her, I så finder med den her zebra, er det noget, der kan, hvad skal man sige, bruges i hvad der hedder, enten i praktisk forstand til noget med vildtbestande, eller noget, man sådan kan bruge i populationsbiologien generelt? Ja, altså man kan sige, nu spurgte du lidt ind til før det der med sådan, om så finder man nogle populationer, og hvis de ikke er særlig forskellige fra hinanden, hvad så? Er det så nødvendigt overhovedet at vide, at de er der? Og det kan man sige, nej, måske ikke i sig selv, men der er et par grunde til, at det alligevel kan være interessant. Og den ene er, som du siger, det her med naturbevarelse, altså hvordan bevarer vi bedst muligt den genetiske variation inden for arten, og den anden er simpelthen, at hvis vi ligesom skal gå mere i kødet på, hvordan zebraen historisk set, hvor den har befundet sig, hvornår den er vandret, indvandret til forskellige områder, og i hvert fald en rækkefølge de forskellige populationer er splittet fra hinanden. Hvis vi skal kunne modellere den slags og komme med svar på den slags fra genetikkens side, så skal vi først have styr på, hvor populationerne er henne, og hvad hedder det? Hvad for nogle individer, der tilhører den samme population. Ellers kan vi slet ikke bruge vores værktøjskasse af populationsgenetik, så at sige. Så på mange måder så er det her med at udrede strukturen, det er sådan et middel til at kunne gå i kødet på mange af de her biologisk interessante spørgsmål. Det er virkelig sådan, det er fuldstændig grundlæggende spørgsmål, man lige må svare på, før man overhovedet kan begynde at tænke videre. Det kan man sige. Og det, at vi har fået udredt populationsstrukturen inden for zebraen, gør os jo så også i stand til, at vi kan komme med de her andre resultater, som er, at vi finder ud af, i hvert fald kommer et rigtig godt bud på, hvor alle zebraer ligesom har haft deres udspring, hvor den oprindelige population har levet hen. Ja. Og der finder vi så, at det er formentlig et område omkring Zambezi-floden på grænsen mellem Zambia og Botswana. Og i hele det her område her. Er det formentlig derfra, at zebraen ligesom opstod som art, eller i hvert fald, at de nulevende zebrapopulationer har deres udspring. Og det ville vi ikke have kunne fundet ud af, hvis vi ikke havde fået styr på populationsstrukturen, så vi kunne bruge alle vores fancy metoder til at... Men skal man så forstå det sådan, at der stadigvæk omkring Zambezi-floden og Okavango-deltaget bliver, om man så må sige, produceret genetisk variation, der breder sig ud til de forskellige zebrapopulationer, eller hvad? Det ved vi simpelthen ikke. Det er nok for stort et postulat. Det kan vi ikke sige. Men det vi kan sige, det er, at der er mange forskellige aspekter. Der er mange forskellige analyser, kan man sige, der peger på, at det er her, vi ligesom finder roden til alle nuværende zebrapopulationer. Og det skal nok snarere forstås sådan, at på et tidspunkt, vi estimerer endda det tidspunkt til at være cirka 370.000 år siden, skete der et eller andet, så den oprindelige zebra-population i det her Zambezi-område, den begyndte ligesom at sprede sig rent geografisk til resten af Afrika. Ja. Så det er nok snarere det signal, vi kan se stadigvæk i dag. Simpelthen, at de har haft et fælles udspring her, og så er der formentlig som følge af, at klimaet har ændret sig på en måde, som har gjort savannen mere favorabel for zebraen, så har den haft mulighed for at ligesom indtage det område, den har nu. Man opererer inden for den her gren af biologien meget med det her med refugieteori, som går ud på, at altså hen over tiden, når klimaet ændrer sig, så er der visse områder, hvor en art ligesom kan have en safe haven, hvor den kan blive ved med at være, selvom klimaet bliver generelt set udfordrende for den her art. Ja. Så er der ofte sådan nogle safe haven, som vi så kalder refugier, hvor den her art så kan overleve gennem de dårlige tider, og så senere hen sprede sig ud igen. Og det har man fundet for rigtig mange arter, både i Afrika og i mere tempererede egne. Er det også noget af det, man prøver i virkeligheden at genskabe, når man snakker om, at nu har vi nogle adskilte populationer på grund af landegrænser og alt muligt, altså byudvikling og hvad ved jeg. Man prøver at lave sådan nogle korridorer ofte, så man også kan sørge for, at jamen, de kan faktisk vandre fra det ene lille refugium til det andet, så de ikke, altså så diversiteten også på en eller anden måde, altså de bliver blandet, og der sker hele tiden en diversitetsbevarelse på en eller anden måde. Jo, og noget af det, vi finder ud af også, eller noget af det, vi konkluderer fra vores studie, det er, at vi understreger ligesom vigtigheden af mobilitet for de her zebra, og lige netop, at de kan udveksle gener med hinanden, de her forskellige populationer. Det kan vi simpelthen se på zebraens genetiske variation og diversitet, at det har den gjort i hele sin historie. Mm. Den har udvekslet gener med andre populationer. Og derfor har zebraen faktisk også en relativt høj genetisk diversitet som art betragtet. Men vi kan samtidig også sige, at det, for at den skal bevare den her høje genetiske diversitet, så er det afgørende, at vi kan bibevare den her migration imellem de forskellige populationer. Og det er selvfølgelig det, der er den helt store trussel fremadrettet for zebraen og alle mulige andre arter i øvrigt. Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og adjunkt Rasmus Heller, bioinformatik og RNA-biologi ved Københavns Universitet. Altså, nu har vi snakket om fem populationer hele tiden, og en uddød kvakke. Fortæl lige lidt om den her kvakke. Hvad var det egentlig for en zebra, og hvorfor uddød den, og hvornår? Ja, jamen, kvakken den er interessant, fordi den ligner overhovedet ikke alle de andre steppezebraer, som er den her almindelige art af zebra, vi snakker om hele tiden. Den havde simpelthen mistet striberne, så at sige, på hele den bagerste halvdel af kroppen. Så den havde ingen striber på den bagerste halvdel af kroppen. Tværtimod så var den sådan lidt, hvad hedder det, cremefarvet nærmest, på hele den bagerste halvdel, og havde så altså så striber på den forreste halvdel. Så den så altså markant anderledes ud end alle andre zebraer. Mm. Og det gjorde så i øvrigt også, at da man først opdagede den, så at sige, eller i hvert fald da europæer først blev opmærksom på den, Så troede man selvfølgelig, at det her det var noget helt andet. Ja. Det måtte være noget en helt anden art i hvert fald, som minimum. Ja. Ikke? Og det var ligesom antagelsen i lang tid. Så skete der det, at faktisk er det sjovt, fordi kvakkaen var den allerførste organisme, hvorfra man udvandt DNA fra et museumseksemplar, altså fra et skind. Ja. Så den allerførste starten på det, vi kalder ancient DNA-æren, det var simpelthen en kvakka. Det var den første, jeg tror, det var i 84, man gjorde det. Hvor er det henne? England, formentlig? Jeg tror faktisk, det var nogle japanske forskere, der gjorde det. I hvert fald dem, der ledede det, sådan som jeg husker det. Der lykkedes det dem så at udvinde et lille stykke af det her berømte mitokondrie-DNA, som vi tit snakker om. Og sammenlignet med mitokondrie-DNA fra zebra. Og fandt sig ud af, jamen hov, det var jo meget magen til det fra den almindelige zebra, altså steppezebra. Ja. Og det startede sådan lidt, det undrede folk meget. Igen har vi det her misforhold nogle gange mellem morfologi og hvad genetikken så viser. Ikke? Jo. Og man kan sige, altså selve kvakkaens skæbne var jo, at den blev simpelthen jaget til døde, eller til udryddelse i slutningen af 1800-tallet. Og hvor levede den? Altså, var det i Østafrika? Nej, den var helt nede i Sydafrika. Den levede kun i Sydafrika. Mm-hmm. Og Sydafrika var jo et af de første afrikanske lande til ligesom at få at blive kolonialiseret og få sådan en, hvad skal man sige, en høj grad af europæisk indflydelse. En fornuftig administration. Ikke lige i det her tilfælde, fordi det tog dem ikke mere end et par hundrede år at udrydde kvakkaen fuldstændig. Ja. Det var simpelthen jagt. Var det for skindet, eller for kødet? Eller? Det har formentlig været mest for at gøre plads til husdyr, men der er sikkert også blevet indsamlet rigtig mange kvakkeskin også her. Så dem skød man simpelthen til udryddelse. og det samme ville man have gjort med zebra, hvis de havde levet der formentlig? Ja, det ville man formentlig. Altså, der var, estimaterne går på, at der var rigtig mange kvakker, altså 100.000 vis, bare af den her ene underart af kvarkan her, nede i Sydafrika. Ja. Så det gik ret stærkt og var ret voldsomt. Og ja, hvis det havde været zebraen, den almindelige den zebra, der havde været der, så havde det nok været den, der var røget. Men ja, og det sjove det er, at da man ligesom, før man fik DNA fra den her kvarka her, da man skulle komme med bud på, hvad det var for en størrelse, og hvad for en zebra, den havde den tætteste relation til, så går der historie om, at man i starten faktisk troede, at den var nært beslægtet med hesten, baseret på kranier. No. Men det viser sig så, at der var nogle kloge hoveder, der fandt frem til, at nogle gange, når man skulle udstille de her quakkaskind på museer, så havde man ikke lige kraniet, man havde kun skindet. Og så satte man selvfølgelig bare det på et hestekranie. Yeah. Og så nogle af de første undersøgelser, man skal faktisk lave på hestekranie i en quakkaskind. Så det kunne være forklaring på, hvorfor man havde lidt forvirring om, hvor den skulle placeres hen, da man kun kiggede på den slags. Ja. Men altså, man fandt ud af, baseret på mitokondrie-DNA, at den hører altså til inden for zebraen. Mm. Og senere hen har man så, er det lykkedes at få DNA ud af flere skind, mitokondrie-DNA ud fra flere skind af quakkaer. Og man har altså fået bekræftet det her med, at den er altså, de er alle sammen inden for den genetiske variation, man finder hos steppezebraen. Men havde I nogen prøver fra quakka? Altså, hvor I kunne bruge genomet som sådan, altså et kerne-DNA'et? Altså, vi var så heldige, at for 2 år siden, i 2000, det var mere nu, 4 år siden er det blevet, i 2014 blev der publiceret et studie, hvor man faktisk havde sekventeret det komplette genom fra quarkaen, sammen med jo alle de andre medlemmer af hestefamilien. Så de her data havde vi ligesom adgang til. Det kunne sådan set bare sammenligne? Ja, vi kunne sammenligne. Altså, vi havde... vi har jo ikke sekventeret hele genomet, men vi har sekventeret et udsnit af genomet, og så kunne vi så ligesom bare pille det tilsvarende udsnit ud fra quarkagenomet, som var publiceret, og så kunne vi inkludere det i vores analyse. Og det, der kom ud af det, det var, at hvor man førhen egentlig bare har haft en tåget idé om, at quarkagen var den samme art som zebraen, steppezebraen, så kunne vi simpelthen præcisere, hvad for nogle populationer af steppezebraen, som quarkaen er tættest beslægtet med. Var der nogle overraskelser i det? Nej, det er selvfølgelig de sydlige populationer af steppezebraen, og det var jo selvfølgelig også, hvad al logik ville tilsige, men vi kan simpelthen vise det. Og vi kan vise, sådan, hvordan den står i relation til de andre steppezebra-populationer. Men ser den så meget forskellig ud genetisk fra de her tætteste populationer, eller er det egentlig... Jamen, altså, vores resultater indikerer faktisk, at den er ikke lige så genetisk forskellig fra de andre zebra-populationer, som den her nordlige population Uganda. I Uganda, som vi snakkede om før, som jo stadigvæk lever i bedste velgående. Ja. Og i øvrigt også ligner de andre zebra meget mere, end quarkaen lignede de andre zebra. Så vi har igen det her misforhold mellem, hvor stor morfologisk forskel der er, og hvor stor genetisk forskel der er. Og det siger jo selvfølgelig også noget om, at nogle udseendemæssige ting, som kan altså umiddelbart se ud af meget, kan være, om man skal sige, ingenting nedenunder. Ja. Eller i hvert fald ubetydelige. Ja, altså man kan sige, det er ikke sikkert, at de er helt ubetydelige, men det, der jo kan være, eksempelvis, det er, at forskel i, lad os sige, stribemønstret, kan jo være noget, der er under indflydelse af et eller nogle få gener i hele det store hav af DNA, som kernegenomet er. Det vil sige, det kan være, at quarkaen i alle aspekter, undtagen i et lille sted i genomet, er fuldstændig, eller meget lidt forskellig fra de andre steppezebraer. Men i det her ene lille gen, som afgør stribemønstret, der er den så forskellig. Og det kan være, det kan være meget, meget svært at detektere, simpelthen, hvis det er sådan et lille sted. Men det er jo ikke sikkert, at det er helt ubetydeligt. Altså, det kan jo godt være, så kommer vi lidt igen tilbage til den her diskussion om, at der er to forskellige måder, at genetiske forskelle kan opstå, enten tilfældig drift eller naturlig selektion. Og vi ved jo ikke, selvom det kun er nogle få gener, der skulle være forskellen på quarkaen og de andre steppezebraer, så ved vi ikke, om det er nogen, som har været under naturlig selektion, eller det er nogen, der er blevet anderledes bare på grund af tilfældighed. Ja. Kunne man lave sig en quarka i dag? Altså, nu ved man jo så, hvad der er forskellen. Ja, det, det, jeg vil sige, rent principielt kunne man faktisk godt. Altså, der er selvfølgelig en masse tekniske udfordringer, og der er også den lille, hvad skal man sige, arbejderbeje, at nu har vi jo kortlagt kvarkagens arvemasse, som jeg sagde, for 4 år siden efterhånden. Men som det nu er for det, vi kalder ancient DNA, eller alt muligt forskning i DNA, som er nedbrudt, så er der jo større usikkerhed på det, vi får ud af det, end hvis vi går ned og henter en blodprøve fra en levende zebra. Ja. Så det vil sige, altså der er simpelthen flere fejl i den DNA-kode, vi læser ud af den. Mm. Så det skaber lidt nogle udfordringer. Så fordi I risikerer i virkeligheden at sidde og se på noget, der ligner mutationer, men som måske ikke har været mutationer. Det er egentlig bare noget, der er sket i nedbrydningen. Lige præcis. Altså det ville i hvert fald nok kræve, at man på en eller anden måde kunne få mere vished for at skelne mellem, hvad der var, hvad skal man sige, reelle forskelle, og hvad der er ligesom bare skader på DNA'et. Så jeg vil sige, det vil være et sats at prøve at tage det genom, man har fra kvarkeskin og prøve at lave sådan en rigtig kvarker ud af det. Man kunne jo sådan set principielt altså tage en zebra, lave nogle zebra-embryoner, og så manipulere på dem. Med CRISPR, for eksempel. Dejlig ny teknologi, der bare lige går ind og skifter baser ud med andre. Jamen, det er rigtigt. Og det her med genome writing og genome editing, det er selvfølgelig det helt store, nye, ligesom. Ja. Og det åbner en masse helt vanvittige perspektiver, som du nævner, at man i princippet kan lave sig et genom, sådan som man gerne vil have det. Ja. Og hvis man ved, hvordan et genom skal se ud fra en eller anden uddød art, man er interesseret i, så vil man i princippet så kunne gå ind og lave sig sådan et dyr. Og så skal man selvfølgelig have nogen, der kan, altså en inkubator, det vil sige, en hund fra en eller anden art, der kan bære det her foster og så videre. Ikke? Jo, det er klart, Altså, men snakker man seriøst om den slags, altså mammutter og hvad ved jeg, altså urokser og sådan noget, som er uddødt og som man måske kunne genskabe? Ja, altså der er faktisk, der er ligesom en gren eller et begreb, der hedder de-extinction, som beskæftiger sig med den her mulighed. Og man har jo snakket om længe der med at genskabe mammuten, at det kunne være en mulighed måske. Altså, det er jo en lidt sjov diskussion, fordi det helt indlysende spørgsmål er, hvorfor man egentlig skulle gøre det. og hvad man skulle stille op med det, der kom ud af det. Man har det lidt sådan, at man tænker, nogle gange, så er det fordi, man kan. Ja. Altså. Ja. Og selvfølgelig ville det på en eller anden måde være en teknologisk landvinding at kunne gøre det, og vise, det kan lade sig gøre. Men derfra så til, hvad man rent faktisk skulle stille op med det. Det er jo så et andet spørgsmål. Altså selvfølgelig i tilfælde, hvor man kan sige, i helt ekstremt tilfælde, jeg kan ikke engang komme med et konkret eksempel, men lad os sige et tænkt eksempel, hvor man har en eller anden art, som udfører en ganske bestemt opgave i økosystemet, som man gerne vil genskabe, eller man har brug for den her opgave. At man så på den måde, at det kunne være en begrundelse for, at man så kunne genskabe en uddød art den vej rundt. Men det problem, vi har i dag, er jo ikke, at vi skal genskabe uddøde arter, det er at bevare dem, vi har. Ja, det kunne være et meget godt udgangspunkt, bare at starte med det, kan man sige. Ja. Er du i gang med andre projekter, der ligner det her med zebraen? Er der andre arter, eventuelt i Afrika eller andre steder, som man er virkelig interesseret i at finde ud af noget om populationsstrukturen? Ja, altså det er jo klart, at de her resultater og også andre resultater i øvrigt illustrerer jo, at der er på en eller anden måde et kæmpe efterslæb inden for zoologien i at hvad skal man sige, få lavet noget ordentlig genetik, så man kan få udredt de her mere eller mindre anekdotiske underarter, som man opererer med inden for mange af arterne. Og simpelthen få styr på den vej rundt, som jeg sagde, ved at få udredt strukturen, få styr på, hvor er det, den genetiske variation er, hvor er den del af den genetiske diversitet, der er under trussel, og hvordan står populationerne i relation til hinanden, hvor kommer de fra, hvor er de vandret hen, hvornår og hvorfor. Ja, ja. Så det er jo et kæmpe, hvad skal man sige, potentiale, der er der. Og det er klart, at det er jo noget, vi er aktivt i gang med på mange af de arter, vi har i samlingen der, afrikanske pattedyr. Hvad er det typisk? Altså, jeg kan huske, at elefanter har været et diskussionsemne længe, om, ja, altså, de populationer, der er. Hvordan står de egentlig i relation til hinanden? Og kan man, skal man faktisk føre elefanter fra et sted til et andet for at sørge for noget diversitet, eller hvordan? Ja, altså elefanter er så lidt specielle, fordi man for nylig har fundet ud af, at det, man troede, bare var to underarter. Altså skovelefanten og savanneelefanten. Her snakker vi afrikanske elefanter, og ikke de asiatiske. Ja. Men der troede man ligesom, at man havde én art i Afrika, altså skovelefanten og... man havde én art, der så var opdelt i to underarter, altså skovelefanten og savanneelefanten. Ja. Men igen har genetik så været inde og ligesom fuldstændig genskrive det her, den her historie, fordi man har fundet ud af, at der er rigtig stor evolutionær forskel på de her to. Også så meget, så der er helt sikkert tale om to forskellige arter. Så de ville formentlig ikke parre sig med hinanden? Ja, men det er der så noget, der tyder på, at de så alligevel godt kan, faktisk. Okay. Og det er jo også det her, der er med til at udviske. Altså i vores tid, der er vi faktisk i gang med at virkelig få udfordret vores idéer om, hvad en art egentlig er. Ja. Og hvad du sagde før, at lægemænd ligesom har det her med, det vi kalder det biologiske artsbegreb, som er det klassiske, at en art, for at to individer skal tilhøre den samme art, så skal de kunne få et afkom, som igen er levedygtigt og også er fertilt. Ja. Det er ligesom den klassiske definition på, hvad en art er. Hvis to individer kan det, så tilhører de samme art. Hvis to individer ikke kan det, så tilhører de ikke samme art. Men det vi finder ud af, det er, at ofte at noget, som vi egentlig i alle mulige andre aspekter ville kalde to, helt klart to forskellige arter, at de faktisk nogle gange godt kan få fertilt afkom. Mm. Så der er nogle ting, der er skrevet. Så det er igen, man kan spørge sig, hvad er det så, der udgør, hvad skal man sige, hvad er det så, der gør, at de er to forskellige arter? Det er så, at de ser så forskellige ud, de har så forskellige levevis, at de måske meget, meget sjældent ville vælge at parre sig, selvom det egentlig godt kunne lade sig gøre. Ja, altså man kan sige, altså grunden til, at man har brugt det her biologiske artsbegreb, det er jo, at det giver mening for, man kan sige, for at opretholde en barriere mellem to arter, så skal der jo være et eller andet, der forhindrer, at de hele tiden går for unger med hinanden. Ja. Så det er jo en rimelig antagelse at gøre, at for at to arter skal blive ved med at være to forskellige arter, så må de ikke kunne få at afkomme med hinanden, der er fertil. Men det, der kan gøre sig gældende ved elefanterne, kan jo være, at det er, hvad skal man sige, det er en speciation, der er ved at ske. Altså, der er ved at ske artsdannelse med skovelefanten og savanneelefanten, er ved at blive efterhånden måske så forskellige, at de bliver to arter. Ja, men altså, det er muligt. Det, man har fundet ud af, det er virkelig lang tid siden, at de ligesom splittede fra hinanden rent evolutionært. Jeg kan ikke huske i hovedet, hvor lang tid, men det er adskillige millioner år. Ja. Og det vil man normalt sige, at det er helt klart to forskellige. Det er helt klart lang tid nok, at noget har været adskilt til, at så er det helt sikkert to forskellige arter. Men der spiller evolutionen også nogle gange lidt et pus ved, at det er ikke altid sådan en fuldstændig... hvad skal man sige, indlysende sammenhæng mellem, hvor lang tid noget har været adskilt, og om de så faktisk er reproduktivt adskilt fra hinanden. Ja. Det er også interessant, det der med, hvordan artsdannelse overhovedet sker. Altså, at ofte kan det vel være noget med, at så opstår der en eller anden adfærdsmæssig lille forskel, som gør, at nogle grupper, som lever op af hinanden, pludselig ikke, jamen, så de bryder sig ikke om de derovre, de har nogle lidt andre pletter, eller et eller andet, der gør, at jamen, så begynder de at udvikle sig hver for sig. Ja, altså det er, artsdannelse kan ske på mange forskellige måder, og selvfølgelig er den mest almindelige, at to populationer på en eller anden måde bliver fysisk adskilt fra hinanden. Ja. Og den fysiske adskillelse så bliver opretholdt over længere tid. Og at artsdannelsen så sker, så at sige, enten tilfældigt, eller også fordi hver af de her to nye arter, de tilpasser sig forskellige miljøer. Men det kan også ske, som du siger, at arter så at sige opstår inden hinanden, altså uden at der finder nogen fysisk adskillelse sted. Det er lidt sværere at forklare, hvorfor det så sker i sådan nogle tilfælde, men der kan være forskellige økologiske forklaringer på det. At man simpelthen at arter udvikler sig i det samme område, men til at ligesom udfylde forskellige nischer, altså for eksempel foretrække forskellige føde, og på den måde undgå at være i konkurrence med hinanden. Og sådan er der flere andre mulige forklaringer på. Ja. Jamen, vi har fået grundig rod i både kromosomerne og arterne og underarterne i løbet af bare 55 minutter. Det har været en stor fornøjelse. Rasmus Heller, adjunkt fra Biologisk Institut på Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Selv tak. Vi var i dag produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. Glædeligt på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.